مدح میں اشعار بولتے تھے اور آپ کی دشمنوں کے مقابلے میں ان کا رد کرتے تھے. حسان ابن ثابت کو برا نہ کہو, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شعر بولا کرتے تھے, باوجود اس کے کہ عائشہ کے بارے میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمات نکل گئے, لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف نہیں چھوڑا. عاصم ابن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, انتہینا الی علی فذکر عائشہ, ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا. فقال خلیلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول کی پیاری تھی. یقول الذہبی, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, هذا يقول امیر المؤمنین فی حق عائشہ مع ما وقع بینهما, باوجود اس کے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے والوں نے پیدا کی, لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف اور عدل کے پہلو کو نہیں چھوڑا. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اہل عراق کے اندر واقع جمل میں تاکہ ان کو روکیں لڑائی سے, اور کہنے لگے, واللہ انہا لزوجۃ نبیکم, اے اہل عراق, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول کی بیوی ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی بیوی تھی اور جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو. ولیکن اللہ تبارک و تعالی ابتلاکم لیعلم ایاہ تطیعوہ ام ہی, آج اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو کہ اپنی ماں کی بات مانتے ہو. عدل و انصاف کی بات کو نہیں چھوڑا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے, ارسل الى امیر ارسل الیہ امیرہ فی الشام زیتا فی قرب, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے گورنر شام کے علاقے میں اس نے چند مٹکے تیل کے بھر کے بھجوائے, یقطر منہا قطرۃ او قطرتان, جس میں ایک قطرہ یا دو قطرے باقی تھے, فیدلک ابنہ بها علی وجهه وشعری, بیٹے نے ان کو لیا اور اپنے چہرے اور اپنے بالوں پہ لگا لیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف دیکھی, کہ انی ارا رأسک قد شبع من زیت المسلمین بغیر عوض لا يحاسبن اللہ علی ذلك ثم جرہ بیده الى الحلاق وحلق شعره, کہا تم نے کس طرح مومنوں کے مال سے یہ تیل آیا, یہ ان کا تیل تم نے استعمال کیسے کر لیا؟ قیامت کو اگر عمر سے پوچھ گچھ ہوگی تو عمر جواب کیا دے گا؟ اور اپنے بیٹے کو کھینچے اور حلاق کے پاس لے جا کے ان کے بال سر سے صاف کروا دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے, جب ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے بہت مرتبہ آئے لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا, کہا بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو آج مجھ سے گفتگو کرتے نظر نہ آتے, کیونکہ تم اللہ کے رسول کے دشمن تھے. عدل و انصاف دیکھیے, صحابہ کرام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اولاد سے بڑھ کے کون ہوتا ہے, لیکن عدل و انصاف کیا ہے, اولاد کی پرواہ نہیں کی. بھائی سے بڑھ کے کس پہ اعتماد ہوتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے بھائی نے دیکھا کہ صحابی نے پکڑا ہوا ہے تو کہا اس کو کس کے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے, فدیہ بڑا دے گی. کہا میرے بارے میں کہہ رہے ہو, تم تو میرے بھائی ہو. کہا نہیں, اللہ کے رسول کی بات مانو گے تو تم میرے بھائی ہو. عدل و انصاف دیکھیے, بھائی کی پرواہ نہیں کی. اللہ رب العزت ہمیں بھی انصاف اور عدل کے پہلو کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے یہ کہا, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ, ہم مدینے واپس جائیں گے اور عزتوں والے ہم ہیں اور ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا اور کہا تیری میں گردن اتار دوں گا، میرے ابا مانو تم ذلیل ہو اللہ کے رسول عزت والے، باپ کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں۔ آپ نے منع فرما دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، دو بیٹے ہیں، واقد اور بلال۔ بلال کہتا ہے یہ حدیث سن کر، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکا کرو، عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ تو بیٹا کہتا ہے واللہ لنمنعہن، ہم ضرور منع کریں گے۔ عبداللہ بن عمر جیسا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ رسید کیا، کہا تمہیں جرت کیسے پیدا ہوئی کہ تم اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کرتے ہو؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ماں نے کہا بیٹا تم دین کو چھوڑ دو وگرنہ میں بھوکھی مر جاؤں گی، فَيُعَيِّرُونَكَ يَا قَاتِلَ أُمِّ، تم چلو گے اور لوگ تجھے آر دلائیں گے، یہ ماں کا قاتل جا رہا ہے۔ کہا اما جان میں عدل و انصاف نہیں چھوڑ سکتا، اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، تم اپنے آپ کو سزا نہ دو۔ ماں نہیں مانی، لیکن جب یہ دیکھا کہ ماں اس کیفیت میں چلی گئی ہے کہ آخری سانسوں میں ہے، فانطلق سعد، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ یہ سعد نہیں تھے، یہ عظیمت کا پہاڑ تھے۔ کہا یا اما لو ان لك مئة نفس تخرج امامی نفسا نفسا، میری ماں تیری تو ایک جان ہے نا، اگر سو جانیں بھی ہوتی تو میرے سامنے ایک ایک کر کے نکل جاتی تو میں محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر تمیز یہ پیدا کیا تھا، عدل و انصاف، باپ کے خلاف گواہی، بیٹے کے خلاف، بیٹی کے خلاف، پرواہ نہیں کرتے تھے، پرواہ ہوتی تھی اللہ کی رضا کی، محمد مصطفیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی، صحابہ نے بھی آگے ایسی تربیت دی۔ قاضی شریح اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے فلاں کے ساتھ میرا معاملہ ہے، کیس تو آپ کے پاس ہی آنا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، اگر نہ آپ نے ہی ڈیسیزن دینا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا لگتا ہے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، ذرا خیال رکھیے گا۔ کہا بیٹے کیس کر لو۔ دوسرے دن بیٹا باپ کے سامنے حاضر ہو گیا، چیف جسٹس ہے قاضی شریح۔ دلائل سننے کے بعد بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بیٹا بڑا مچلا، کہا ابا جان میں ہی برا تھا۔ کہا بیٹے تم برے نہیں، پوری دنیا سے تم مجھے پیارے لگتے ہو، لیکن تیرے جیسے بیٹے پوری دنیا میں ہوں تو مجھے محمد مصطفیٰ کا دین اور عدل و انصاف پیارا لگتا ہے۔ عدل و انصاف، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں ان کی گردنیں اڑاتا ہوں۔ عدل و انصاف، الانصاف من نفسک، یہ صحابہ کرام کا شعار تھا، بلکہ عدل و انصاف تو نبوی صفات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما ضل من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ گمراہ ہوئے، انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکو واذا سرق الضعیف اقاموا علیہ الحد، اگر کوئی بڑے خاندان کا چوری کر لیتا تو چھوڑ دیتے، چھوٹے خاندان کا چوری کرتا تو اس پہ حد لگا دیتے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا اور ثابت کرتا کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف تو اللہ کے ہاں انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ان احب الناس الى الله يوم القيامه وادناهم منه مجلسا امام عادل. اللہ کے سب سے پیارا وہ ہوگا, اللہ رب العزت کے سب سے قریب وہ ہوگا, اور اللہ کو پیارا سب سے وہ لگے گا جو بادشاہ عدل کرنے والا ہے. وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر, اور اللہ کی رحمت سے دور وہ ہوگا, مبغوض ترین وہ ہوگا جو بادشاہ ظلم کرنے والا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر ہوں گے. ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن جمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو. ان المقسطین, عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے. اور کس لیے؟ الذین یعدلون, وہ لوگ جو عدل و انصاف کرتے ہیں, فی حکمہم اپنے فیصلوں میں, وہ اہلیہم اپنے اہل و عیال میں, وما ولو اور جس کے وہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عدل و انصاف کرنے والے کا احترام تو اللہ کی تبجیل ہے. ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ والامام المقسط. بوڑھے شخص کا احترام, حامل قرآن کا احترام, جو غلوب کرنے والا نہ ہو, جفا برتنے والا نہ ہو, اور عادل بادشاہ کا احترام, یہ تو اللہ کی تبجیل میں سے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عدل و انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات خوش نصیب ہیں وہ جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. الامام العادل, ایسا بادشاہ جو عدل کرنے والا ہے. وشاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, اور دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں. ورجل قلبه معلق بالمساجد, اور چوتھا وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے, ایک نماز پڑھتا ہے دوسرے کا انتظار کرتا ہے. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, پانچواں وہ شخص جس کو حسن و جمال والی اور منصب والی عورت دعوت برائی دیتی ہے, وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, اور چھٹا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے خفیہ صدقہ, کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, اور ساتواں وہ خوش نصیب جو اکیلا اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دیں گے. یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی گواہی کے ساتھ عدل والوں کی گواہی ڈالی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ فرماتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں, اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی شامل کرتا ہوں, اور ان اہل علم کی گواہی جو انصاف اور عدل. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, وہی معبود برحق ہے, وہی غالب ہے, وہی حکمت والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں بھی عدل و انصاف نصیب فرمائے, ہم اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف کو غالب کرنے والے بن جائیں اور معاشرے کے اندر بھی عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوششیں کرنے والے بن جائیں, اور وہ لوگ جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں, اور سب سے بڑے عادل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت ہمیں رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.